RTV Euro AGD. Sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 30 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Francuzi głosują w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Nawet 35 stopni pokażą dziś termometry w Polsce. Wygrana na centymetry. Niemiecka prasa komentuje wczorajsze zwycięstwo zdaniu. Na początek Francja, gdzie trwają przyspieszone wybory parlamentarne ogłoszone przez prezydenta Macrona po zwycięstwie narodowców w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Francji grozi chaos polityczny, a nawet i ustrojowy, uważa profesor Małgorzata Molenda-Zdziech ze Szkoły Głównej Handlowej. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, słabnie koalicja prezydenta Macrona, a w siłę rosną bloki prawicowe i lewicowe, Zjednoczenie Narodowe oraz Nowy Front Ludowy. Wszystko wskazuje, że dwa bloki, zarówno prawicowe, jak i ten lewicowy, będą miały wyższe rezultaty niż ten prezydenta, przy czym żadne z ugrupowań nie uzyska większości w Zgromadzeniu Narodowym. I tu pojawia się ten scenariusz, który prowadzi nas do pewnego politycznego chaosu we Francji. Francuzi wybiorą na pięcioletnią kadencję 577 deputowanych zasiadających w niższej izbie parlamentu, a dokładny rozkład sił będzie znany po drugiej turze, która odbędzie się 7 lipca. We wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia może osiągnąć nawet 35 stopni w cieniu. Pomagają picie wody, ograniczenie aktywności w środku dnia oraz poszukiwanie cienia, mówili Polskiemu Radiu rozgrzani upałem, ale szczęśliwi rozmówcy. Piesek czy człowiek lepiej znosi upał? Stara się chodzić po trawniku, żeby chłodziła swoje łapy. Mamy zawsze ze sobą wodę, a gdy bardzo jest gorąco, to wskakuje nam na ręce. A pani jak sobie radzi z upałem? Ja jestem w 6 miesiącu ciąży i nie jest łatwo, ale daję radę. Troszkę stopy opuchnięte, nogi, ale naprawdę trzeba dużo się nawadniać i gdy jest bardzo gorąco, bardziej spędzić ten czas w domu, po południu gdzieś właśnie wyjść. Buja się w stronę słońca. Synek buja się w stronę słońca. A tata też spogląda w tym samym kierunku. Ale obaj z kaszkietami, więc chronimy się przed słońcem. I macie wodę? Mamy, oczywiście, jak najbardziej. Gorąco jest też w górach. W ostatnich dniach ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR interweniowali kilka razy. Pomagali turystom wycieńczonym wysokimi temperaturami zejść bezpiecznie w doliny. Pogoda jest piękna, ale nie dla turystyki pieszej. Jest bezwietrznie i bardzo gorąco, a za kilka godzin może zrobić się burzowo. Trzeba pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu, mówi ratownik dyżurny GOPR w Sanoku Paweł Szopa. Nasz organizm w takich temperaturach bardzo mocno się poci. Tracimy w ten sposób cenne elektrolity, wodę. Chcąc bezpiecznie i z przyjemnością wędrować po górskich szlakach, musimy pamiętać, aby te braki uzupełniać. A im później wyjdziemy w góry, tym mamy większy problem z wejściem na szczyt, bo temperatura wzrasta, dodaje Paweł Szopa. To jest kwestia tego, żeby odpowiednio wcześnie taką wędrówkę rozpocząć. Im wcześniej rano wyjdziemy na szlak, mam tutaj na myśli godzinę 5-6 rano, to mamy szansę pokonać podejście, kiedy wyjdziemy na przykład na nieodsłoniętą połoninę, gdzie będzie nas skutecznie wiatr chłodził. A synoptycy ostrzegają, że za kilka godzin w Bieszczadach mogą pojawić się burze. Niemcy odetchnęli z ulgą. Wczorajszy mecz z Danią nie był spacerkiem. Gospodarze Euro wygrali 2-0, a obok radości w komentarzach są barwne opisy tego, co do tego zwycięstwa doprowadziło. I o tym Adam Górczewski. O wygranej na centymetry pisze Spiegel. Wygraliśmy o długość palców u stóp, przebija Süddeutsche Zeitung. A nie tylko w tej gazecie widać stopklatkę z VAR-u, która zdecydowała, że anulowany został gol dla Duńczyków na 1-0. Dalej to byłby zupełnie inny mecz, twierdzą zgodnie eksperci i kibice. O szczęściu związanym z decyzjami VAR pisze Kicker, bo tuż po odwołanej bramce dla rywali Niemcy dostali 11. Kluczową postacią okazał się Joachim Andersen. To jemu zabrano trafienie i to on zagrał chwilę potem ręką we własnym polu karnym. 238 sekund tragedii Duńczyka. Wylicza dokładnie Die Welt, dodając zdanie, VAR uratował Niemcy przed Danią. Szczęśliwe zakończenie ekstremalnego wieczoru kwituje Frankfurt Allgemeine, mając na myśli tę sytuację pogodową. W świat poszły zdjęcia piorunów bijących na stadionie w Dortmundzie, a sędzia musiał na kwadrans przerwać spotkanie. A dziś o ćwierćfinał powalczą Anglicy ze Słowakami, o 18 i potem o 21 Hiszpanie zmierzą się z Gruzinami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur, opady deszczu i burze z gradem. W czasie burz prędkość wiatru może dochodzić do 120 km na godzinę. W Łebie 25 stopni, w Gorzowie 29, w Krośnie i Suwałkach 32, w Legnicy 34 stopnie, a w Warszawie 35. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. 4K. 55 cali. LG. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2099. Teraz za 1990 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 540 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 637 zł. Jak tak, to Allegro. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje. Tylko do 8 lipca w Mediamarkt. Wybrane produkty marki Beko z działu AGD Duże i sprzęt do zabudowy w zestawie taniej. Aż o 40% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Pralki, lodówki, piekarniki, kuchenki, zmywarki i inne. Szczegóły akcji w regulaminie w aplikacji mobilnej Mediamarkt, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sztarbowski i po raz kolejny zapraszam do audycji, w której przyglądamy się niezwykłym właściwościom roślin. Promujemy zielone myślenie i zachwycamy się pięknem roślinnego świata. Osoby, które słuchają nas po raz pierwszy, a chciałyby powrócić do poprzednich odcinków, zachęcam do sięgania po nasze podcasty. Znajdziecie je na stronie Trójki, w zakładce podcasty lub w osobnej zakładce poświęconej Królestwu Roślin, czyli naszej audycji. Jak już wspomniałem, tematem naszej audycji jest piękno roślin. Musimy tylko pamiętać, że to piękno bywa bardzo trudną do uchwycenia kategorią. To, co jednych wprawia w zachwyt, w innych może wzbudzać odrazę, zażenowanie, no jakieś takie mniej sympatyczne odczucia. I nie inaczej jest z postrzeganiem przez nas świata roślin. Ja przekonałem się o tym ostatnio, kiedy na swojej działce próbowałem, czy raczej próbuję, bo to jest bardzo długi i trudny proces, wykarczować łany nawłoci kanadyjskiej, która zagarnia wszystko wokół. I okazało się, że tą swoją taką troszkę syzyfową pracą wprawiam w duże osłupienie moją sąsiadkę, dla której właśnie te gęsto porastające teren rośliny, ta nawłoć kanadyjska, była wręcz jednym z głównych powodów, dla których zakupiła działkę obok mnie. I te żółto zakwitające pod koniec lata rośliny, kwiaty wyglądają rzeczywiście przepięknie, obłędnie, więc takim motorem mojego karczowania tego terenu nie jest estetyka, tylko ekspansywność tych roślin. To znaczy one są tak ekspansywne, że zaduszają wszelką bioróżnorodność na tym terenie, a do tego, jak się okazuje, bardzo słabo służą zapylaczom. Ale tak jak mówię, to tutaj ta względność kategorii chwastu jest czymś bardzo ciekawym i często pracując w ogrodzie zastanawiam się, dlaczego dzieje się tak, że jednych roślin pożądamy bardziej, a inne tępimy i wyrywamy. Właśnie o tym temacie roślin chcianych i niechcianych, lubianych i tępionych chciałbym dziś porozmawiać z Dianą Lelonek, artystką wizualną, aktywistką klimatyczną, laureatką paszportu polityki w 2018 roku za sztukę mądrze zaangażowaną, ciekawie kwestionującą, antropocentryczny punkt widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Diana w swojej twórczości łączy sztukę i nauki przyrodnicze, nauki biologiczne, ale przede wszystkim próbuje przywrócić godność odpadom różnego rodzaju niechcianym organizmom, różnego rodzaju chwastom, elementom przyrodniczym i w ogóle elementom naszego krajobrazu spychanym gdzieś na margines. W świecie roślinnym za takie organizmy uważamy oczywiście chwasty. No i jaka jest definicja chwastu? No to jest właśnie ta roślina niepożądana w danym otoczeniu, na danym terenie. Więc może od tego chciałbym zacząć, że to jest takie nie aż tak częste połączenie sztuki i nauk biologicznych. Skąd to twoje zainteresowanie biologią, przyrodą? Dlaczego gdzieś w tym obszarze właśnie widzisz tworzywo dla swojej sztuki? Wydaje mi się, że to jest taki temat, który gdzieś ze mną już jest bardzo długo. I zawsze miałam jakąś dużą bliskość do tematów przyrodniczych, a w sumie zastanawiałam się, czy nie iść też na studia przyrodnicze przez pewien czas, na przykład na ornitologię, jako zapalona birdwatcherka. A wybrałam sąsiedzką sztukę. Sąsiedzką naszą audycją jest Księstwo Ptaków. Wiem. Ostatnio też byłam kuratorką wystawy, której głównym motywem były ptaki, tak więc ten temat też gdzieś tak na zmianę z tymi roślinami się przewija po prostu. I faktycznie poszłam na te studia artystyczne i wybrałam tą drogę, ale te nauki przyrodnicze cały czas ze mną gdzieś pozostały, jak też takie zainteresowanie, w ogóle obserwowanie otaczającej rzeczywistości, w której te różne gatunki ze sobą współistnieją i takiemu przyglądaniu się im, zauważaniu ich, czy wyciąganiu ich, tak po prostu wzmacniając świadomość ich istnienia wokół nas. A myślę, że to, co powiedziałeś, czyli to zainteresowanie tymi przestrzeniami przyrody takiej, która jest trochę gdzieś na marginesach tego, co uważamy za ważne przyrodniczo, za istotne. Na marginesie właśnie gdzieś pozostającym daleko poza tymi obszarami przyrodniczo chronionymi. Myślę, że to zainteresowanie u mnie wzięło się też z miejsca, z którego pochodzę. Ponieważ pochodzę z Dąbrowy Górniczej, z takiego osiedla robotniczego spod Huty Katowice. I całe właściwie duża część mojego życia to było właśnie przebywanie w otoczeniu industrialnym, wśród też takiej przyrody właśnie terenów poindustrialnych, terenów wcześniej mocno przekształconych czy zdegradowanych przez działalność przemysłu. I myślę, że zawsze to było dla mnie niesamowicie interesujące i inspirujące. I też ja nigdy nie widziałam po prostu za bardzo różnicy, tak? Jakby słowo Dąbrowa pochodzi od dębów, ale tam, gdzie mieszkałam, były brzozy, bo dęby wycięto już dawno, a brzozy zasadza się po prostu w takich miejscach, gdzie gleba jest uboga, a sucha i po prostu to drzewa, które są takimi pionierskimi gatunkami, które po prostu mogą przetrwać w trudnych okolicznościach i lubią życie właśnie na takiej ubogiej glebie. Więc no jakby dopiero po jakimś czasie do tego doszłam, że tak właśnie było, nie? Że jakby te laski brzozowe są jakoś mniej w jakiejś takiej klasyfikacji. Czy w gustach też, prawda? W gustach jakichś, w jakimś takim podejściu właśnie do przyrody. że są takie mniej jakby atrakcyjne niż na przykład takie, no właśnie, dębowe. W jakiejś takiej kulturowym może patrzeniu, nie wiem. No i ja tej różnicy nigdy nie, jakoś tak nie wyczuwałam po prostu. Dla mnie to była bardzo ważna przyroda, w której spędzałam bardzo dużo czasu. No i tego typu właśnie przyroda miejsc zdegradowanych, nieużytków, terenów poindustrialnych, wysypisk śmieci, ta toksyczna przyroda, te właśnie rośliny, które rosną w takim krajobrazie, no to jest bardzo duży trzon mojej praktyki twórczej. Użyłaś tego sformułowania rośliny pionierskie, czyli te, które no właśnie pojawiają się na różnych stanowiskach jako te pierwsze, tak, które walczą po prostu o stanowisko. No musisz przyznać, że to nie jest też częste pole zainteresowania, właśnie dostrzeganie tego piękna w chwastach, w jakichś odpadach krajobrazowych. To znaczy, że wykonujesz tutaj jednak jakąś pracę, no troszkę wbrew panującym w ogrodnictwie chociażby trendom. No tak, na pewno jest to tak ogólnie jeszcze nie mocno powszechny temat. No na przykład sama jako osoba, która ma działkę ROT na ogrodach działkowych, no raz na jakiś czas jestem upominana przez sąsiadki: proszę panią, tam pani chwast wyrósł, proszę go wyciąć. Tak więc jakby robisz? Są te pewne konflikty takie w podejściu, czy różnice po prostu w podejściu do tego, czym taki ogród powinien być i co jest pożądane, Diana karnie, a co nie idzie jest. Idzie i wyrywa te chwasty, czy tłumaczy sąsiadkom, że właśnie po jest prostu fascynatką? Po prostu zazwyczaj zostają. A więc też oczywiście, tak jak mówiłeś, czasami tak na przykład nawłoć potrafi bardzo szybko przechwycić duży teren i no też bym nie chciała mieć ją wszędzie na działce. Tam jednak zależy mi na bioróżnorodności też tego ogrodu. A, no więc tutaj jakby chodzi pewnie jakiś balans w tym. Choć z drugiej strony dla mnie to też jest ciekawe, że nie wiem, nawłoć czy podagrycznik tępimy w momencie, kiedy on zajmuje jakiś teren i po prostu zabiera możliwość życia innym roślinom, a na przykład tuje, które też są troszkę właśnie porównać tutaj, bo one dokładnie są monokulturowe, zabierają wodę innym roślinom, nie służą zapylaczom, ale wręcz je nasadzamy, ciężkie pieniądze no tak, ludzie no potrafią pewno, wydawać, żeby taki krajobraz z tujami wokół działki sobie zafundować. No tak, no myślę, że właśnie to jest to najgorsze, co w wizji ogrodu jest, no to jest właśnie bardzo krótko, równo przestrzeżony trawnik, często i wokół ogrodzenie stój, nie? No to jest jak niestety dosyć często powszechnie występująca właśnie w Polsce tujoza. No i te tuje, które są po prostu nie nasadzane jako, nie wiem, jakieś pojedyncze wśród innych gatunków, tylko jednak jako całe takie kolonie tuj, jedna obok drugich, także jakby to jest pewnie ten najbardziej skrajny przykład. Tak. Braku bioróżnorodności, prawda? No tak, tak. Chociaż też jak powiedziałeś o tym, że no właśnie, bo ten problem z roślinami inwazyjnymi też jest dosyć ciekawy, no bo właśnie nawłoć kanadyjska to jest taki przykład najbardziej znany, no bo ona akurat w Polsce dosyć mocno się rozrasta. Chociaż też czasami jest tak, że gatunki, które u nas są nieinwazyjne, to znowu gdzie indziej są, więc to jakby jest zmienne, tak? A no ona, tak jak powiedziałeś, jest wycinana, znaczy jest uważana za zagrożenie dla bioróżnorodności, ale sobie pomyślałam, że przecież człowiek jakby rolnictwo i te wszystkie monokultury, które na takie wielkoobszarowe rolnictwo, no to są w ogóle najbardziej, jeżeli chodzi o niską bioróżnorodność, obszary, tak? Czyli właśnie takie monokultury wielkoobszarowe w rolnictwie. Więc też jakby... A to jakoś mamy zaakceptowane. No tak, kulturowo. Tak, chcę nawiązać do jednego z twoich, no chyba takich życiowych, czy najważniejszych projektów, mianowicie Instytut dla Żywych Rzeczy, którego elementem są śmiecioroślin. Stworzyłaś taką kategorię śmiecioroślin, czasem używasz też sformułowania bieda rośliny, która też bardzo mi się podoba, czyli właśnie takie elementy na pograniczu przyrody i kultury, czy kultury i natury, znalezione na różnego rodzaju wysypiskach, hałdach, w pustostanach, na terenach poprzemysłowych, które są porastane przez te rośliny pionierskie, o których wspomniałaś.

To były Alibabki, Kwiat jednej nocy, a naszą gościnią jest Diana Lelonek, artystka wizualna, i rozmawiamy o śmiecioroślinach, chwastach, roślinach niechcianych, roślinach odrzuconych. Chciałbym jeszcze sięgnąć do jednej twojej pracy, która właśnie wynikała z tej fascynacji śmiecioroślinami, i przyznam, że była ona dla mnie niesamowicie inspirująca w takim zainteresowaniu się rośliną, którą tam się zajmowałaś. Myślę o hałdzie rokitnikowej, z którego to projektu wynika, no, że ten rokitnik właściwie może stać się taką rośliną ocalającą nasz świat. Opowiedz trochę o tym, co takiego niezwykłego jest w tej roślinie i na czym ten projekt polegał. To jest projekt, który był realizowany w 2018 roku. To jest ważne, bo region, w którym realizowałam ten projekt, bardzo tam się sytuacja zmieniła od tamtego czasu. To jest niesamowite, jak bardzo tam dynamicznie ta sytuacja się zmieniła, więc przedstawię kontekst. Bo to wschodnia jakby Wielkopolska. Tak, tak, dokładnie. Czyli projekt zaczęłam realizować właśnie tam, w regionie Wielkopolski Wschodniej. Jest to zagłębie węglowe, konińskie zagłębie węglowe, które opiera się na przemyśle wydobywczym za pomocą takiego górnictwa odkrywkowego i wydobywać tam węgiel brunatny. I w 2018 roku jeszcze było tak, że te odkrywki w pełni działały. Nie było w ogóle jeszcze za bardzo mowy o transformacji, o odchodzeniu od węgla. Raczej właśnie była mowa o otwarciu, planach otwarcia dwóch kolejnych odkrywek. W tym czasie były też protesty lokalnych społeczności przeciwko temu, no bo jednak to górnictwo odkrywkowe, no to jest jedno z najbardziej destrukcyjnych zarówno dla środowiska, jak i bardzo często dla lokalnych społeczności bardzo destruktywne doświadczenie i destruktywne działanie, które no po prostu pozostawia też taki stałą zmianę, wręcz właśnie taki geologiczny ślad w tej przestrzeni, gdzie taka odkrywka powstaje. No i wtedy w 2018 był tam pierwszy obóz dla klimatu, na którym ja też brałam udział, gdzie poznawaliśmy się z problemami regionu, wysychającymi jeziorami, problemami właśnie w rolnictwie w związku z osuszaniem wód gruntowych, ponieważ to jest ten główny problem funkcjonowania odkrywek węgla brunatnego, czyli właśnie zjawisko leja depresyjnego, odsączanie wód gruntowych, czyli przez to osuszanie terenów okół. I tam dużo, bardzo, bardzo był duży koszt środowiskowy tego osuszania, plus wysiedlanie miejscowości, tak, całych miejscowości, wielu miejscowości pod jedną odkrywkę, co wiąże się z ogromnym kosztem społecznym, tak, bo to są wysiedlane wtedy całe miejscowości, które no po prostu znikają z powierzchni ziemi i dla ludzi często jest to bardzo traumatyczne doświadczenie też. No i przede wszystkim właśnie po działalności odkrywki z jednej strony zostaje zwałowisko ziemi, a z drugiej strony zostaje dziura, w której zazwyczaj tworzy się jezioro, sztuczne jezioro poodkrywkowe. No i zostaje wysuszony po prostu ubogi teren, uboga ziemia, która nie nadaje się, no nie da się od razu zrekultywować tego na przykład pod rolnictwo. To jest jakby nieużytek dla rolników. Bo tam też nie ma w zasadzie tej warstwy humusu, dokładnie, prawda, tego, co dawałoby życie. To jest bardzo uboga gleba. No i na takich terenach zasadza się rośliny, które są w stanie tam przywracać, to jest proces rekultywacji tego terenu, zasadza się rośliny, które są w stanie na takim terenie w ogóle rosnąć. A zasadza się rokitnik w bardzo dużej ilości z tego względu, że on ma funkcję też taką, że stabilizuje ten grunt, który jest też bardzo niestabilny. To są te słynne ulice, drogi pod Koninem. Właśnie jak się jedzie do Kleczewa z Konina, to droga, która nagle tak się jedzie, jakby się było na jakimś terenie wyżyny, nie wiem, lubelskie, jak po prostu się robią jakieś takie górki, pagórki, po prostu ta droga się, ten grunt się osiada i ta droga nie jest płaska, tylko opada, nie? I jakby po prostu nie jest równa. Więc to jest typowe zjawisko właśnie po tym, jak ten grunt jest niestabilny po prostu po takiej odkrywce. No i tutaj jakby ten rokitnik też ma taką właściwość właśnie tego stabilizowania, jakby wiązania tej ziemi. No i ta roślina się bardzo dobrze tam przyjęła, nie? I ona się bardzo dobrze tam przyjmuje. Jak byłam pierwszy raz tam w 2018 roku, no to po prostu mnie to uderzyło, jak dużo tego rokitnika jest tam wszędzie wokół. I że jak się jedzie przez ten teren, poodkrywkowy już, to w tych miejscach, gdzie te odkrywki były i gdzie był nasadzony rokitnik, on rozrasta się w dużym tempie, jakby zajmuje duże obszary, więc właściwie całe tereny, duże powierzchnie są pokryte tymi krzakami, z tymi pomarańczowymi jagódkami, kuleczkami, tak? A które, jak wiemy, jagody rokitnika są bardzo cenione w takim produkcji ekożywności. Tak, a bardzo cenione bardzo jako bardzo użyteczna roślina. Tak, bardzo cenione jako superfood, jakby duże ilości witaminy C i tak dalej, i tak dalej. A więc dla mnie mam taki clash w głowie, że jak to? Po prostu tu jest tego tak dużo, tego rokitnika. No, z drugiej strony rośnie na tych terenach poodkrywkowych i właściwie to jest jakieś niesamowite, bo nigdzie w Polsce indziej, oprócz właśnie tego typu terenów, nie ma tego rokitnika, nie? Jakby on występuje na wydmach nadmorskich, tam jest pod ochroną, ale w takich ilościach nie ma. I po prostu to było dla mnie uderzające, że właściwie wow, to jest taki unikat dla tego regionu, nie? Że ktoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, się tego nie spodziewa, na pewno zwróci na to uwagę. No i pomyślałam, kurczę, to w sumie, bo tak myślałam o tej transformacji regionu, myślałam w ogóle o tych wszystkich pytaniach, które były zadawane na tym obozie dla klimatu. No i pomyślałam sobie, okej, jakby czy rokitnik nie mógł być takim nowym symbolem takiego nowego otwarcia, nie? Dla tego regionu. Czyli, że nie zagłębia. Wtedy tak rzuciłam takie hasło, zagłębie rokitnikowe, a nie węglowe. No czyli i postanowiłaś stworzyć taki ekotrend wokół rokitnika. Tak, rokitnikowy trend wokół Konina. No i faktycznie ten rokitnik dla mnie był niesamowitą rośliną, takim niesamowitym owocem, w którym znajduje się zarówno cała przeszłość tego regionu, bo nie byłoby tam nigdy, gdyby nie to, że te tereny zostały wcześniej bardzo mocno przetworzone, przekształcone i zdegradowane przez działalność przemysłu odkrywkowego. A z drugiej strony właśnie łączy w sobie to pytanie o przyszłość, tak? No bo to jest ten krajobraz po tej katastrofie, która się wydarzyła. Tak, to jest ten krajobraz po tych odkrywkach węgla brunatnego. To jest to, co zostaje. I teraz pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? Jakby, jakie pytania na przyszłość jakby w tym rokitniku też się znajdują? Więc dla mnie to była taka niesamowita roślina, która łączy jakby tą regionalną tradycję z pytaniem o przyszłość, z jakąś wizją na po prostu to, czym jest ten krajobraz, czym on może być później, nie? Jakby tego miejsca. I stąd powstała hałda rokitnikowa i stąd powstały soki z rokitnika. No ale to może za chwilę, bo jeszcze... Tak, nie, to jest dla mnie też niezwykle ciekawe, jak bardzo to co opowiadasz, jest jakoś spójne z różnymi nurtami we współczesnym ogrodnictwie, gdzie też coraz bardziej jednak nawołuje się do tworzenia właśnie takich naturalistycznych nasadzeń, do używania roślin, które mają jakiś charakter użyteczny. Rokitnik idealnie się tutaj w to to wpisuje, ale też mamy, nie wiem, głogi, różne rodzaje czarnych bzów, bo musimy pamiętać, że nawet jeżeli one dla nas jako ludzi też są użyteczne, ale powiedzmy nie mamy mocy przerobowych, żeby ileś tam drzew czarnego bzu przerobić na te słynne soki zdrowotne czy syropy, to one zwykle też są użyteczne dla ptaków, dla zwierząt, tak, że również inne organizmy mają z nich po prostu pożytek. Więc to jest bardzo ciekawe. No właśnie to, o czym powiedziałaś, że troszkę to już przestaje być takie dziwactwo, że ktoś interesuje się czy to chwastami, czy jakimiś takimi gatunkami uznawanymi za pospolite i niekoniecznie odpowiednie do na przykład nasadzeń w ogrodach, tylko to staje się jakiś rodzaj nowego trendu. I właśnie chcę cię zapytać o takie twoje sformułowanie, gdzie powiedziałaś mniej więcej coś takiego, że twoim zdaniem te śmiecio-rośliny są tak naprawdę roślinami przyszłości. Tak, to tak jak rokitnik, tak i śmiecio-rośliny. No myślę, że ja tak powiedziałam dlatego, że przyglądając się tego typu roślinom, właśnie roślinom żyjącym na śmieciach, właśnie roślinom żyjącym na hałdach, a na terenach poprzemysłowych, pomyślałam o też ich takiej niezwykłej sile i niezwykłej aktywności i sile sprawczej i tego, że znaczy właśnie tak, na przykład, tak jak powiedziałeś, chwasty pojawiają się w miejscach, gdzie człowiek jakby coś tam się wydarzyło, że człowiek zaniechał jakiejś działalności i one od razu wtedy wchodzą w taki teren. Że jak przestajemy gospodarować i zaczynamy jakby, coś zaczyna być poza tym ludzkim zadbaniem, no to wchodzą tam te rośliny, które próbują w jakiś sposób przechwycić ten teren na swój użytek. I czasami wystarczy tak po prostu być może oddać, nie? Jakby niektóre tereny pod właśnie użytkowanie przez tego typu rośliny. Dla mnie one są właśnie te rośliny ruderalne tak zwane, te rośliny pionierskie, a właśnie są takimi roślinami bardzo istotnymi teraz, obecnie, z tego względu, że właśnie od nich możemy się też uczyć jakiejś takiej kolektywnej po prostu pracy. One żyją bezpośrednio często na gruzach, tak, na terenach, które nie są przyjemne do życia, tak by się wydawało, przynajmniej dla tych bardziej wymagających gatunków. I moim zdaniem są bardzo cenne ekosystemy, bo one przygotowują tą glebę pod nadejście właśnie jakby bardziej może zróżnicowanej bioróżnorodności, nie? Więc taki, które renowacje jakieś dokonują. Dlatego moim zdaniem są właśnie rośliny przyszłości i trzeba może bliżej się przyglądać temu, co się dzieje na tych terenach wcześniej zdegradowanych. Jakie tam życie wraca, w jaki sposób ono się formułuje, jak te istoty ze sobą wchodzą w zależności właśnie na tych terenach nieużytków. Myślę, że tam się dzieje bardzo dużo bardzo ważnych rzeczy. Jedna z twoich prac nazywa się po prostu kompost. I ona też jakoś pokazuje to twoje zainteresowanie no właśnie tym kołem przemiany materii. I mam poczucie, że tak głęboko patrząc, to właściwie to jest taki temat może nie wszystkich, ale na pewno większości twoich prac. Tak, no to jest coś dla mnie bardzo ważne. Tak jak kiedyś napisałyśmy w takim kolektywie wspólnota międzygatunkowa, właśnie w takim manifeście, butwienie i gnicie da ci nowe życie. Tak więc... Piękne. Tak, to była właśnie taki manifest, tekst napisany kolektywnie przez właśnie kolektyw Wspólnota Międzygatunkowa kilka lat temu. Tam też było takie sformułowanie, jeszcze z tego co pamiętam, zatrzymaj się wzroście, zgnij kapitale w kompoście. No i generalnie wydaje mi się, że to jest coś, co gdzieś w tych wszystkich moich pracach się przejawia, czyli to, żeby narodziła się jakaś coś, jakaś zmiana, żeby coś zmienić, żeby coś nowego po prostu stworzyć, no to najpierw coś musi zgnić. I ten kompost jest dla mnie taką właśnie, jest o tym, nie? Że jakby jest o przetwarzaniu jednych rzeczy w drugie, jakby w nowe i jest jakimś takim bardzo pozytywnym symbolem, tak samo jak wszystkie istoty należące do grupy destruentów, które po prostu rozkładają tą materię, ten nadmiar materii, dając w zamian jakby użyzniając glebę na przykład, nie? I jakby w takim jednym gramie kompostu jest większa ilość żyjących organizmów niż wszystkich ludzi na Ziemi, więc jakby dużo. Nie wiem, czy oglądasz, jest taki kanał YouTube'owy Charlesa Dowdinga, który promuje ogrodnictwo ekologiczne i właśnie tam ogromną częścią jego działki są różnego rodzaju kompostowniki i komposty. I to jest cudowne, bo on oprowadza po tych swoich kompostownikach co najmniej tak jak po Muzeum Prado, bo one mają różny granulat, różny zapach. Bardzo polecam. Wszystkim tak zainteresowanym kompostem, kompostowaniem i właśnie tym, jak ta przemiana materii i to przekazywanie życia, o którym wspomniałaś, jest w ogóle podstawą naszego życia na Ziemi, a właśnie ten świat roślinny daje nam też, mam poczucie, taki cudowny wgląd w tę przestrzeń. No i on też jest taki bardzo kolektywny i taki bardzo wspólnotowy, nie? Że jakby one jakby istnieją zawsze w jakiejś takiej sieci współzależności roślinno-grzybowej, bakteryjnej. No i wydaje mi się, że fajnie jakby ludzie też przestali siebie widzieć w takiej próżni, tylko jednak zaczęli się widzieć w relacjach, bo jesteśmy cały czas w jakichś relacjach z innymi gatunkami i nie jesteśmy w stanie się tego pozbyć. W sensie, nawet jak siedzisz sam w domu, to i tak towarzyszą ci twoje bakterie jelitowe i bakterie na twoich meblach. Wszędzie są jakieś istoty, które po prostu cię otaczają, więc wydaje mi się, że być może też przyglądanie się na przykład właśnie takim ekosystemom na śmieciach, chociażby jak ta kolektywność tam, jak te gatunki ze sobą współdziałają, żeby na przykład porosnąć taki but chociażby. I stworzyć nowe życie, nowy tak, i wtedy jest to obiekt. Środowisko poobuwnicze albo środowisko skałopodobne, bo jest na styropianach, które mają podobne jakby struktury i tak dalej. No więc tak, no więc właśnie wydaje mi się, że fajnie by było też się przestać widzieć w próżni, tylko zacząć widzieć, jak dużo nas otacza innych istot wszędzie. Często w kontekście twojej sztuki pojawia się takie sformułowanie postapokaliptyczne krajobrazy, postapokalipsa, obraz apokalipsy. Bardzo, bardzo jakoś mocno wybrzmiewają wyrażenia związane z no, jakimiś próbami uchwycenia, określenia schyłkowości. Mm-hmm. W jednej ze swoich wypowiedzi użyłaś też takiego sformułowania, że zajmując się właśnie sprawami klimatycznymi, zarówno jako artystka, ale też jako na tym polu aktywistycznym, czujesz coś w rodzaju może nie tyle depresji klimatycznej, co nerwicy klimatycznej. Na ile w ogóle jest możliwe tworzenie sztuki w kontekście, w dobie katastrofy klimatycznej? To jest trudne, w sensie jakby takie stanięcie wobec tej całej wiedzy naukowej, tych tak, wszystkich wiem, duży danych, temat wrzucam tutaj na no koniec. Musi rodzić jakieś poczucie niepokoju, jak zaczniemy sobie o tym myśleć i zdawać z tego sprawę. Stanięcie w obliczu danych na temat wymierania gatunków rodzi też poczucie tego, co nazywa się, jest na to termin ukuty, który nazywa się solastalgia, czyli taka tęsknota za takie poczucie osamotnienia i tęsknoty takiej trochę właśnie depresji, trochę nostalgii za tymi wszystkimi gatunkami na przykład, które odchodzą. Więc jest dużo tych nowych emocji, które w nas gdzieś buzują w momencie, jak stajemy jakby w obliczu i w byciu w środku już dziejącej się, już dziejącego się kryzysu klimatycznego, bycia już teraz, nie? No bo to nie jest przyszłość, tylko jakby my już jesteśmy w środku tego. No i ja na pewno dużo miałam takich momentów, ale to też popycha w jakiś sposób twórczość, że jakby to gdzieś też jest takim czynnikiem zapalnym, że okej, chcę coś zrobić z tym, nie? Że jakby boję się, czy zniechęca mnie w ogóle jakby sytuacja na świecie, ale chcę coś zrobić, no to wtedy ta twórczość jest dla mnie jakąś taką formą też aktywności czy aktywizmu właśnie poprzez twórczość i to trochę pomaga jakby sobie radzić z tą nerwicą klimatyczną. No ale w tych pracach moich tak jest różnie, bo często to jest dużo też nadziei i jakby szukanie jakichś takich sposobów współistnienia. Natomiast też jakby są prace, które totalnie wynikają z jakiegoś właśnie lęku czy smutku. Na przykład instalacja dźwiękowa Endling poświęcona dźwiękom ptaków, śpiewowi ptaków, które wymarły, skonstruowana z archiwalnych nagrań. Chociażby to jest taka praca, która mi była potrzebna, żeby sobie poradzić też z tą Ale czasem mam wrażenie, też szukasz właśnie takich możliwości działań na pograniczu sztuki i aktywizmu, powiedziałbym w bardzo, próbując jednak coś zrobić takiego realnego i tu kojarzy mi się taki twój pomysł, zdaje się, w PWA w Bydgoszczy. Zdecydowałaś, że zamiast katalogu, zamiast wydawać pieniądze na katalog, przeznaczysz tę część budżetu na zakup paneli fotowoltaicznych, które jednocześnie będą dawały energię do oświetlania tej twojej wystawy i po prostu do utrzymywania galerii BWA. Tak, to było takie działanie, gdzie faktycznie stwierdziłam, że chciałabym sprawdzić, czy tak by się udało zrobić, że te ekrany fotowoltaiczne, które no właśnie to jest praca, która nosi tytuł katalog powystawowy i one tam zostały później, tak, w BWA. I ta instalacja umożliwia na tej wystawie jakby podłączenie wszystkich tych prac, które były audio, wideo na wystawie. Więc wystawa działała dzięki energii słonecznej. Chociaż nie był to idealny termin na takie działanie, bo wystawa była w grudniu, więc czasami ten prąd się przełączał na prąd z sieci, jak brakowało tego ze słońca. Ale i tak byłam zaskoczona, że stosunkowo dużo prądu z tego słońca nawet w grudniu powstawało wtedy. Tak. Weszliśmy w pole, o którym myślę moglibyśmy co najmniej przez kilka kolejnych godzin rozmawiać, na co w tej audycji już nie wystarczy nam czasu, ale myślę, że to jest na pewno jakiś temat do kontynuowania tej naszej rozmowy w przyszłości. Naszą gościnią była Diana Lelonek, artystka wizualna, wykorzystująca w swoich pracach niechciane rośliny. Bardzo miło było cię gościć w Królestwie Roślin. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A w naszej audycji niezmiennie, niezmordowanie staramy się promować rośliny, wskazując na bezmiar Królestwa Roślin, ale też na to, jak bardzo jesteśmy od roślin uzależnieni. I to od wszystkich roślin. Również, jak dowiedzieliśmy się z dzisiejszej audycji, od tych czasem przez nas niepożądanych. To dzięki roślinom nasze życie na planecie jest możliwe, dlatego przyglądajmy się im, nawiązujmy z nimi relacje, interesujmy się gatunkami, nazwami, nie traktujmy ich jako takiego przezroczystego tła, włączmy zielone myślenie i, jak tutaj padło, butwienie i gnicie da ci nowe życie. Powtórzę fragment manifestu międzygatunkowego. Raz jeszcze zapraszam do odsłuchiwania wszystkich podcastów z poprzednich audycji i zapraszam do odwiedzania mojego konta instagramowego królestwo_roślin_PS. Do usłyszenia za 2 tygodnie, a na koniec posłuchajmy Nika Cave'a i Kylie Minogue, Where the White Roses Grow. Do usłyszenia. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose,